سورة قاف چمکی پانس تجی آئے کریم قاف یہ حرف حروف مقطعات وندر امیک معنی زان پان اللہ تعالی والقرآن المجید تمی قرآن مجید دری یت مجد و شرف چبین کتابن پیٹ کیا سوجو تو قیامت کے عذاب سوچ لوکن کھوسناون خطر مگر تمو لوکو مون نہ تہند بل عجبو ان جاؤہم منذر منہم بلکہ سپت تمن تعجب یت کچ پیٹ کہ کت پٹھ آو تمن نش تموی مز اک شخصا یس بشر چھو بیم کرون پیغمبر یم تم قیامت کی دوہ سوچ کھوسن فقال الكافرون هذا شيء عجيب ات پٹھ لگی ونی کافر کی چھ اک عجیب قصہ گوڈنی چھ بشر سن پیغمبر بنت یون عجیب تو پت تم سن یون کہ مرن پت یو تھی بی زند کرن ایزا متنا و کننا ترابن ذالک رجعن بعید کیا یل اس مرو توپت سپدو میچ ست میچ کیا توپت یو بی دوبارہ قیامت دو زند کرن یہ دوبارہ بی زند سپدن چھ عقل نش تو امکان نش سٹھا دور امی دعوائی محال ست بی ہند پیغمبری ہند دعوی کمزور سپدان اللہ تعالیٰ چھ امکان کے ثبوت خطر فرماوان کہ امکان نش کیا بعید ہرگاہ محل ہن ناقبل حیات آسن موقع تہند خیال تہ بالکل غلط کیا محل اندر حیات بالفعل موجود ہرگاہ بیات بار فائل چی ناممکن کہ اللہ تعالیٰ کیا چھن اجزائی میتن ہند علم یا کیا چس نا تصرفس پٹھ قدرت سان علم شان تو حال یت کہ قد علم نا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ اس معلوم کہ کم کم اجزا زمین مردن نش کم کران تو کھوان روح چھ موجود استی یل یژھو بی پد کرن تم سی چیز کروک اس بی جمع یہ کت چھ کہ آز تمن اجزا ہنز خبر بلکہ سون علم چھ تمن اجزا متعلق قدیم چنانچہ تمن اجزا ہند سری حالات درج کرمت اکس کتاب اندر یت ناو چھ لوح محفوظ سو کتاب اس نش از تام برابر محفوظ یت من مردن ہند اجزا ہز جائے مقدار تو سری صفت موجود چھ مگر یم لوگ کرن توت ات اندر تعجب بلا وجہ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج یہ کت چھ یس تم ونان چھ بلکہ چھ حقیقت کہ تمو کور انکار پزس یل تمن نش پوز ووت غور تو فکر کرن ورائی پس چھ تم ولن آمت اکس پیچید معاملس اندر کن وقت چھ تعجب کران تو کن وقت چھ انکار کران سانی قدرتک شان چھ بالکل ظاہر افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج کیا وچان چھنا تم لوگ یم قیامت است مرن پت بی زند سپدنس انکار چھ کران آسمانس کن یس تمن پیٹ کن چھ کت پٹھ بنو اس تھود تو بلند کت پٹھ دیت اس تت زینت ستارو سچ بی چھن تت غایت درج مضبوط آسن موقہ کن جائے کان کھپا تو پھراٹا والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج بيچ زمين اسمن سن قدرت ظاهر کہ سو زمین وارو واسی بیتر وست پٹ کو بار خطر لنگر ہی بیکھر استم زمین اندر پرت قسم خوشنما چیز یسوری کو راسی تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب عبرت بینی و دانی ہند اک ذریعہ پریت اس کن رجوع کرونس بند سند خاطر ونزلنا من السماء ماء مبارکن فامبتنا فيها فامبتنا به جنات وحب الحسيد بیش سن قدرت ظاہر یم سوچ کی تروش آسمان کی طرف برکت وول رود توپت خیر اسی تمی سوچ باغ بی تم پھل تو غلات یم لون چیوان ون نخل باسقات لہا تلون ندید بی خیر تمی سوچ اسی زیچ زیچ خزر کل یمن ہند گرن پٹس پیٹ اکس سوچ وجت چاسان رزق لل عباد پنن بندن رزق دن خطر واحینا بہی بلدتم میتن کذالک الخروج بی کورش تمی روز سوچ زند مومت زمین اتھے پٹ کیا نیرن قیامت دو زمین مز سری لوک یل یمن بڑن چیزن پٹ سن قدرت ثابت سپز مرد زند کرنس پٹ گس نا اسی قدرت آسن بس یل مقدور ممکن بی فائل عالم صاحب قدرت آسی ات صورتس مز کیا چھو تعجب تک ات صورتس مز کیا چھو تعجب تکذیب کرنک موقع کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود ات پٹھ مکہ کیو کافرو قیامتس انکار کور اتھے پٹھ انکار کورمت یمن برونٹھ نوح علیہ السلام سند قومن بی کیر والیو بی قوم سمودن وعدن و فرعون و اخوان لوت بی کور انکار قوم عادن بی فرعون سند قومن بی قوم لوتن و اصحاب الائکت و قوم تبا بی کلن تل روز ونیو لوکو بی تبا سند قومن کلن کذب الرسل یمو ساروی کور پنس پنس پیغمبرس توحید رسالتس بی قیامتس انکار فحق وعید پس سب دیتیند حق عذابک وعد برابر تو محقق اتھے پٹ سپدن یم منکر تی عذابس گرفتار دنیا سندر تی آخرت سندر تی یا صرف آخرت سندر یقینن افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید کیا سنا اس تھکی مخلوقات گوڈنچ لٹ پید کرنے سیت کہ ونکہ ہیکوک قیامت دو بی دوبارہ پید کرت یم مت انکار کران تمن نش چھن کان دلیلا بلکہ یم لوک دوبارہ پید کرنے کس شکس اندر مبتلا سپدمت اس نہ دلائلن مقابل قابل التفات چھو پٹھاو بیان کرنے کی مرن پت بی زند سپدن امکان ثابت بروٹ بیان کرن تمیک وقوع چونکہ تمکی وقوع غایت یعنی مجازات موقوف یت پٹھ کی جزا دونس گھس اعمالن ہند علم تملس پٹھ قدرت اعمالن ہند علم تو عملس پٹھ قدرت آسن لہذا گوڈنی بیان یوان کرن ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه بتحقیق اس کور پید انسان اس بڑ دلیل سانس قدرت پٹھ بیس معلوم تم سندس دلس من کم کم خیالات تم سند زیو پٹھ یا تانو سیت یم کت کام لبن یوان تم تس بدرجے اولا تم تس بدرجے اولا زانان بیس تہند احوالن ہند تیتھے علم کہ تس چھ پانس تمن احوالن ہند تیوت علم بس چیز انسانس بے اعتبار علم قریب بلکہ اقرب ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بلکہ چیز زیادہ قریب مس انسانس گردن ہند شہ رگہ کھت یم رگہ ہند ٹٹن ست انسان ختم سپدان عزت القل متلق یعنی انل یمین وان شمال قعید یمن لوکن کریو بیان یلی ز رٹن ول ملک چھمس انسان سنج عمل ضبط کران تو رٹان یم عمل تو کام تس نش ساجر سپدان تو لبن یوان تمے ملک چس اخ دشن طرف تو بیاک خوفر طرف بہت آسان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عدید یہ انسان چھن اس اس مز کانہ کتھا کڑان کان لفظہ ونان مگر تان چس نش سون رش نگرانی کرن وول سہ لفظ لکھنے خاطر تیار آسان سوارگا نیکی ہنز کام آس کران تیل چھ سہ کام دشن طرف ملک لکھان اگر بدی ہنز کام آس کران تیل چھ سہ کام کھوفر طرف ملک لکھان وجات سکرت الموت بالحق بی آئی موت سختی نزدیک حقیقتن یعنی پریت شخصس موت قریب ذالک ما کنت منہ تحید تمہ سات کیا یہ ون امس انسانس یہ کیا گو سہ موت یم نلان ونفق فی السور ذالک یوم الوعید بی دوم پھر پھوک دن پوغس مز یم سات سری بی زندہ گسن یہ وعدہ کیا گو وعیدک یہ دہ کیا گو وعیدک یم سیت لوک کھوچان لوک اس کھوچناونے یوان وجات کل نفس ماہا سائق و شہید بیئی تم دو پرتکہ میدان معاشرس منز سیت آسس اک ملکہ پکناون خطر بیاک ملک امس زن کامن ہند گواہ شاہد حدیث شریفس منز چھ یم ز ملک آسن تم آئی یم دنیا مز ام سز رچ تو یش عمل لکھان یم کافر آسن تم یہ ون لقد کنت فی غفلت من ہاذا فکشفنان کا غطاک فبصرک الیوم حدید بتحقیق انسان سوسک ازک دہ نش غفلتس مز پیومت از کہ تل اس ث نش ٹھور تو پرد وچ چین نظر از تیز ای کاش دنیا مز تی یہ غفلت ترومت آسی ازما یہی روز بعد پیش وقال قرینه هذا ما لدی عتید بیٚیہِ دپس سہ ملک یُس أمۍ سٕنٛز عملہٕ لیکھِتھ تھاوان اوس یہِ کیاہ چھُ أمۍ سُنٛد نامے اعمال مےٚ نِش مُکمل پٲٹھۍ تیار القیا فی جہنم کل کفار عنید منا للخیر معتد مریب اللہ تعالیٰ فرماوِ تِمن دۄن ملکن ترٛٲوِن پرٛٮ۪تھ سُہ شخصا یُس کفر کرون تہٕ پزیُک دشمن آسہِ رٕژو کامیو نِش پتھ رٹوُن آسہِ حدٕ ڈلوُن آسہِ دیٖنس منٛز شُبہ تہٕ شک پٲدٕ کرون آسہِ نارِ جہنمس اندر الزی جالما اللہ الہن آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید یم خدایس سۭتۍ بیاکھ معبوٗدہ تجویٖز کوٚرمُت آسہِ یُتھ شخص ترٛٲوِن سخت عذابس منٛز چوٗنٛکہِ یِمن گُمراہ کرونٮ۪ن اندر آسہِ شیطان تہِ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید سُہ شیطان یُس أمِس انسانس سۭتۍ سۭتۍ روزان اوس دپہِ ٲے سانہِ پروردِگار مےٚ بنوو نہٕ سرکش یہِ شخص جبرن بلکہِ اوس یہِ پانے پننہِ اختیار زیچھِ گُمرٲہی منٛز بوٚڑمُت اگرچہِ مےٚ تہِ کٔرمس اتھ گُمرٲہی اندر مددٕ ہن لہذا گژھِ نہٕ أمۍ سٕنٛزِ گُمرٲہی ہُنٛد اثر مےٚ پٮ۪ٹھ پیوٚن قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد اللہ تعالیٰ فرمایوکھ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ مہٕ کٔرِو لڑایہِ ہٕنٛز کَتھٕ یِم کَتھٕ چھِ بے سوٗد مےٚ چھُ برونٛٹھٕے تۄہہِ ییٚمہِ عذابُک بیٖم کِتابن تہٕ پیغمبرن ہٕنٛدِ وٲستہٕ کوٚرمُت کہِ یُس کُفر کَرِ پانے یا کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ گُمراہ کرنہٕ سۭتۍ جبرن یا بِلا جبر سارنٕے دِمہٕ بہٕ سزا نارِ جہنم سۭتۍ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید مےٚ نِش یی نہٕ تبدیٖلی کرنہٕ تتھ حُکمس یُس جٲری کرنہٕ آمُت چھُ تۄہہِ سارنٕے چھُ جہنمس اندر روزُن بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ یہِ تجویٖز کرنس اندر پنٕنٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ ظلم کرُن بلکہِ کرِ تِمو پانے تِژھ ناشایا کامہِ یِمن ہُنٛد سزا آز تِم تُلان چھِ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید سُہ دۄہ پٲیِو تُہۍ ژٮ۪تس یِمن لوٗکن ییٚمہِ دۄہ پرٛژھو أسۍ جہنمس ییٚلہِ سٲری مُجرِم تتھ منٛز واتناونہٕ آسن آمٕتۍ برنہٕ آکھٕ سُہ دپہِ بیٚیہِ چھا کینٛہہ حدیث شریفس منٛز چھُ آمُت کہِ اللہ تعالیٰ تھایہِ جہنمس پٮ۪ٹھ پنُن قدم تمہِ پتہٕ دپہِ جہنم بس بس وۄنۍ سپدُس پُر وۄنۍ آس برنہٕ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد بيچ جنتك بيان كي جنتي متقين تپريزگار نقتل ان دور آسن دپن يك هذا ما توعدون يوهي كي غو سو جنت يمك تهي واد يوانوز تاون كي جنت آسي ضرور لكل عواب حفيظ پرتت شخصين خاطر يس خداي اس كن دل سويت رجوع کرون آسي یا یم ابز نش پجس کن نافرمانی نش فرمان برداری کن شرک نش توحید اس کن بدعت او نش سنت اس کن رجوع کر متاسی بے سارنی حقوقن رش کرون سند خطر اعمال طاعتن پٹ پابندی تے ڈاڈ کرون سند خطر من خشی الرحمن بالغیب وجا بقلب منیب یس کھوچ حضرت رحمانس وچھن ورائی بیٚیہِ یُس تَس نِش ہیٚتھ آو رجوع کَرُن دِلا تِمن یی وَننہٕ اُدخلوٗہا بِسلام أژِو تُہۍ اَتھ جنتس منٛز بسلامت ذالک یوم الخلود یِہوے چھُ ہمیشگی ہُنٛد حُکُم جٲری کرنُک دۄہ أزکی دۄہ یِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ جایہِ ہُنٛد تجویٖز آو کرنہٕ تِمن چھُ تَتھ جایہِ ہمیشہٕ روزُن بایہِ مان ہمیشہٕ جنتس اندر کٲفرن ہمیشہٕ جہنمس اندر لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد جنتين هند خاطر چھُ تِمن جنتن اندر تہِ سورُے یہِ تِم یژھن ییٚمِچ ییٚمِچ خٲہِش کرن اسہِ نِش چھِ تمہِ کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ نعمٕژ تِمو نعمتو کھۄتہٕ یِمن ہٕنٛز تِم خٲہِش کرن وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص بیٚیہِ گٲلۍ أسۍ یِمن مکین کٲفرن برونٛٹھ واریاہ جمٲژ مُنکِرن ہٕنٛزٕ یِم تِہنٛدِ کھۄتہٕ قوتس اندر زبردست ٲسۍ پس ییٚلہِ تِہنٛدِ انتقامُک وقت ووت تِم ژاے واریاہن شہرن اندر کُنہِ جایہِ بننا چھپن جایا مگر تِم ہیٚکہِ نہٕ خۄداے سٕنٛدِ عذابہٕ نِشہِ پننٮ۪ن پانن کُنہِ جایہِ بچٲوِتھ ان فی ذالک لذکرٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید بے شک یِمن عبرت ناک واقعاتن منٛز چھُ بوٚڑ واز تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمن فِکر کروٕنۍ دِل آسن یِمن فِکر کروُن دِل آسہِ یا یِم نصیحت وازُک کلام بوزن وارٕ کن دٲرِتھ دِل حٲضِر تھٲوِتھ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ بے شک بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ پٲدٕ آسمان تہٕ زٔمیٖن بیٚیہِ تِمن منٛز چھُ شیٚن دۄہن ہٕنٛدِس مُدتس منٛز توپس سپٕز نہٕ یہِ پٲدٕ کرنہٕ سۭتۍ تھکن تہٕ مندگی پٲدٕ وۄنۍ کیاہ عجٲیب چھُ اَسہِ نِش دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ کرُن توپت تہِ ہرگاہ یِم لوٗکھ اِنکارٕے کرن فصبر علامہ یقولون تُہۍ کٔرِو ژڈ دُشمنن ہٕنٛزن کتھن پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ خۄدایہِ سُنٛد یاد تٔمۍ سٕنٛز پٲکی تٔمۍ سُنٛد حمد تہٕ تعریٖف بیان کرنہٕ سۭتۍ آفتاب کھسنہٕ برونٛٹھ بیٚیہِ آفتاب لوسنہٕ برونٛٹھ امہِ اندر چھُ مُراد صبح نٮ۪ماز پیشن نٮ۪ماز تہٕ دِگر نٮ۪ماز ومن اللیلہِ فسبحہُ بیٚیہِ کٔرِو تُہُنٛد یاد رٲژ اندر ہنہِ أکِس وادبارس سجوٗد بیٚیہِ ٲسِو تُہُنٛد یاد کران فرض نٮ۪مازو پتہٕ یعنی سُنت تہٕ نفل ادا کرنہٕ سۭتۍ وسمیا یوم یُنادِل مُنادِ مِم مکانن قریٖب بیٚیہِ بوزے مُخاطب کن دٲرِتھ یہِ کتھ کہِ ییٚمہِ دۄہ سارنٕے مردن آلو یی دِنہٕ سارنٕے مردن آلو دِی آلو دِوٗنہ نختل جایہِ پٮ۪ٹھٕ یعنی اسرافیل علیہ السلام پوغس یوم یسمعون الصیحة بالحق ییٚمہِ دۄہ بوزن سٲری سۄ کرٛکھ وارٕ پٲٹھۍ ذالک یوم الخروج سُے دۄہ کیٛاہ آسہِ لوٗکن قبرو منٛزٕ نٮ۪بر نیرنُک دۄہ اِنا نحن نحیی ونمیت ویلین المصیر أسی چھِ بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ سارنٕے زِندٕ کران بیٚیہِ سارنٕے ماران بیٚیہِ چھُ اسی نِش سارنٕے پتولاک واتُن یوم تشقق الارض عنهم سراعا ییٚمہِ دۄہ زٔمیٖن مُژرن یی یِمن پٮ۪ٹھ تِم نیرن تمہِ منٛز ؤلۍ ؤلۍ ذالک حشرن علینا یسیر، یہ تمن ہند سمراون تو جمع کرن چھ اس نش سہل تو آسان۔ غرض قیامت واقع سپدن آو بیان کرن بتکرار، ام پت تہ ہرگاہ یم لوک مانن تی مہ بریو کان غم تو فکر، کیاز نحن عالم بما یقولون، اس چھ زانان تم سارے کت یم یم دشمن تہند ونان چھ، اسی زانو پانے یمن سچ۔ ومان تعلیہم بجبار، تشو نو خدا سن طرف تمن کن زور تو جبر کرون آمت سوزن کہ یم بنوک تھی زور مسلمان، تہذ کم واز پارن تو نصیحت کرن۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس پریو تھی واز قرآن مجید سمن لوکن یم کھوچن عذاب کس وعیدس۔